สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่217ตอนมืดมัวฝ่ายวิญญาณตอนที่1ครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่16จนถึงข้อที่21พระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่16ถึงข้อที่21โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพอค่ำลงเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ไปที่ทะเลสาบแล้วลงเรือข้ามฟากไปยังคาเปอร์นาอุมมืดแล้วแต่พระเยซูก็ยังไม่ได้เสด็จไปถึงเขาทะเลก็กำเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้าเมื่อเขาทั้งหลายตีกันเชียงไปได้ประมาณ 5-6 กิโลเมตรเขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาบนทะเลใกล้เรือเขาต่างก็ตกใจกลัวแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เราเองแหละอย่ากลัวเลยดังนั้นเขาจึงรับพระองค์ขึ้นเรือด้วยความยินดีแล้วทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้นพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นที่6นี้ก็ตรงกับมัทธิวบทที่14ข้อ22 23และมาระโกบทที่6ข้อ45ถึงข้อที่52ครับตามท้องเรื่องเหล่าสาวกนั้นได้ลงเรือไปยังเบธไซดาตามที่พระเยซูตรัสสั่งพระเยซูทรงให้ประชาชนไปเสียก่อนครับและพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะอธิษฐานแต่ลำพังผู้เขียนพระกิตติคุณทั้ง3เล่มนะครับก็บอกกับเราให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางวันต่อกับกลางคืนครับเพราะว่าใช้คำว่าเมื่อค่ำลงแล้วเมื่อดูจากเวลาของแต่ละวันนะครับในการรับใช้ของพระเยซูนะครับเราก็จะรู้ว่าพระเยซูนั้นเสด็จตื่นแต่เช้ามืดนะครับเข้าเฝ้าพระเจ้าหลังจากนั้นก็ปฏิบัติพระเจ้าตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าทำให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระเยซูในการรับใช้พระองค์แสดงว่าพระเยซูเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานนะครับแล้วก็จบวันด้วยการอธิษฐานการอธิษฐานนั้นคือการพึ่งพาและพึ่งพิงในฤทธานุภาพของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็เป็นความหมายมีความหมายของการถ่อมใจของเราทั้งหลายลงรับการช่วยเหลือนั้นและยอมรับว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์เป็นลูกของพระเจ้าแม้ว่าเราจะมีศักดิ์ศรีเราจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกของพระองค์แต่เราก็ยังต้องพึ่งในพระคุณความรักของพระองค์อยู่ดีพึ่งในพระกำลังและฤทธานุภาพของพระองค์ในแต่ละวันและตอนกลางคืนก็ยังต้องถวายรายงานการรับใช้ของเราต่อพระเจ้าพระบิดาเหมือนกับที่พระเยซูได้เข้าไปเฝ้าเพื่ออธิษฐานกับพระองค์แต่ลำพังพี่น้องครับอยากจะให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนหลายในท่านที่ฟังอยู่นี้เป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาก็ดีพี่น้องครับเราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกันครับเราจะต้องถวายรายงานในวันสุดท้ายของเราแต่ขออย่าให้เราถวายรายงานในวันสุดท้ายของเราด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นความรู้สึกที่แย่หากว่าเราสามารถหรือเราปรารถนาที่จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าเราต้องเรียนแบบพระเยซูครับในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่เช้ามืดและพอตกกลางคืนนะครับเราก็ต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าถวายรายงานแด่พระองค์พี่น้องครับในท้องเรื่องนี้ได้เขียนไว้อย่างนี้นะครับมีลมพายุพัดแรงกล้าย้อนกล่าวว่าเมื่อลมพายุเริ่มพัดแรงกล้านะครับทำให้สาวกอาจจะคิดถึงเมื่อคราวที่แล้วมีพายุพัดลงมาจากภูเขาขณะที่พวกตนข้ามทะเลกาลิลีแล้วทำให้เกิดคลื่นลมแรงเกิดพายุนะครับแต่ครั้งนี้ครับพระเยซูไม่ได้บรรทมหลับอยู่ในเรือเพราะว่าพระเยซูไม่ได้ไปด้วยเราทราบว่ามีชาวประมงอย่างน้อย4คนซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูติดตามพระเยซูมาตลอดคน4คนนี้อย่างน้อยนะครับคุ้นเคยกับน่านน้ำในแถบนี้มากเพราะว่าเขาทำมาหากินเขาจับปลาอยู่กับทะเลในแถบนี้พายุแบบนั้นนะครับเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันครับลมเย็นๆรอบภูเขาเฮอร์โมนซึ่งสูงประมาณเกือบ 10,000 ฟุตนะครับห่างจากฝั่งทะเลประมาณ 4-6 กิโลเมตรทำให้เกิดพายุได้ครับพี่น้องครับมาระโกบทที่6ข้อ48กล่าวว่าพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่น่าสนใจนะครับเพราะว่า การตีกันเชียงนะครับทวนลมเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากนะครับและมาระโกกับมัทธิวก็บันทึกเช่นเดียวกันกับยอห์นครับว่าพระเยซูเสด็จมาหาเขาในช่วงยามที่4นะครับยามที่4ยอห์นกล่าวว่าพวกเขานั้นไปได้แค่ 5-6 กิโลเมตรเท่านั้นเองเมื่อเขาเห็นพระเยซูหมายความว่าเขาไปได้ไม่ไกลจากจุดเริ่มต้นเลยครับเนื่องจากระยะกว้างของทะเลนะครับแกลิลีก็คือประมาณ 12.8 กิโลเมตรเท่านั้นจากตะวันออกถึงตะวันตกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพวกเขาออกเรือเมื่อตะวันตกดินแต่ตอนที่เขาพบพระเยซูครับก็ช่วงเวลาประมาณ 3:00 ถึง 6:00 นเช้าครับก็แสดงว่าออกเรือไปนะครับไปได้ไม่เท่าไหร่ครับในขณะที่มืดนะครับแล้วต้องทวนกระแสลมพี่น้องครับเราจะเห็นว่านี่คือบริบทหรือท้องเรื่องของเหตุการณ์ในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกเขาได้เห็นพระเยซูครับเห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาหาเดิมดำเนินบนทะเลนะครับบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์ก็พยายามที่อธิบายว่าพระเยซูเดินอยู่บนชายฝั่งทะเลซึ่งน้ำตื้นนะครับพระเยซูแค่ลุยน้ำมาเฉยๆคนที่ไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์นะครับหรือบางคนที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่ก็มาเรียนพระคัมภีร์ในต่างประเทศนี้เยอะแยะนะครับเขาพยายามอธิบายเรื่องการอัศจรรย์เป็นเรื่องของการมีเหตุมีผลเป็นเรื่องของการทึกทักเอาทั้งสิ้นเพื่อที่จะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระเจ้าสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระเยซูสร้างความนับถือให้กับพระเยซูเท่านั้นพี่น้องครับมัทธิวเล่าถึงเรื่องของซีโมนเปโตรลงจากเรือเพื่อโดนมันน้ำกับพระเยซูครับสิ่งที่ช่วยยืนยันเราว่าพระเยซูไม่ได้เดินบนน้ำตื้นก็คือในข้อที่30ของพระธรรมมัทธิวได้บันทึกว่าเปโตรจมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับในพระคัมภีร์นั้นได้ทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่พระคัมภีร์พูดทุกประโยคทุกๆคำนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นกลับมาถึงมาระโกครับมาระโกบันทึกว่าพวกเขาคิดว่าพระเยซูเป็นผีพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยมัทธิวบันทึกว่าเปโตรทูลตอบพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิดพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าไงครับพี่ตรัสว่ามาเลยมาเถิดพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะจบลงด้วยที่ว่าเปโตรจึงเดินบนน้ำไปหาพระองค์นะครับเปโตรเดินบนน้ำไปหาพระองค์เกี่ยวข้องอะไรกับการมืดมัวฝ่ายจิตวิญญาณครับเราจะเห็นว่าพวกสาวกนั้นคิดว่าพระเยซูเป็นผีผมอยากอธิบายว่าความมืดมัวฝ่ายวิญญาณกับความมืดบอดฝ่ายวิญญาณนั้นอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับความมืดบอดนี่หมายถึงการไม่เห็นอะไรเลยครับการที่เขาหรือคนคนหนึ่งไม่เปิดใจที่จะมองอะไรให้เห็นนะครับปิดตลอดแต่ความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นก็คือความมืดมัวความมัวนะครับก็คือมองไม่ชัดครับคิดว่าพระเยซูเป็นผีนะครับมองพระเยซูไม่ชัดว่าพระเยซูเป็นใครรู้ว่ามีคนเดินมาเดินไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับคลับคล้ายคลับคลาว่าจะบอกอะไรสักอย่างแต่ไม่ชัดเจนรู้ว่าคนคนหนึ่งกำลังสื่อสารเรากับเรานะครับแต่ความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นทำให้เรามองเห็นไม่ได้พี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งน่ากลัวนะครับถ้ามืดบอดนี้เราบอกชัดครับว่ามันมองไม่เห็นแต่ถ้ามืดมัวนะครับมันคือเห็นลางๆแต่การเห็นลางๆในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นน่าจะเป็นอันตรายสำหรับตัวผมแล้วนะครับก็คือเป็นอันตรายใหญ่หลวงสำหรับลูกของพระเจ้านะครับมืดบอดไปเลยก็ยังรู้ว่านี่มืดบอดแต่มืดมัวครับเป็นประเด็นที่สำคัญน่าสนใจทีเดียวเพราะเหตุที่ว่าถ้ามืดมัวแล้วบอกอะไรไม่ชัดนะครับแล้วพยายามบอกอะไรจะเกิดขึ้นครับจะเกิดความผิดเพี้ยนขึ้นมาได้เกิดการมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นถ้าหากว่าเป็นเกิดกับชีวิตของผู้นำก็แสดงว่าจะทำให้ผู้ตามนั้นก็หลงไปตามทางของเขานี่คือประเด็นแรกในเช้าวันนี้ครับขอพระเจ้าที่จะเปิดตาเรานะครับอย่ามองพระเยซูให้เป็นผีครับมองพระเยซูให้ถูกต้องตามที่พระองค์เป็นพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท ทรงเป็นจอมเจ้านายเป็น King of Kings เป็น Lord of Lords เป็น The Wonderful Counselor พระเยซูทรงให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ของเราได้พระเยซูทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สมควรแก่การสรรเสริญให้ทุกลิ้นทุกเข่าจะกราบลงและร้องสรรเสริญว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพี่น้องครับอย่าสงสัยนะครับแต่ให้เราที่จะกล้าเดินบนน้ำกล้ามีชีวิตอยู่บนความเชื่อหลายๆครั้งทีเดียวพระเจ้าเรียกบางคนออกมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คนบางคนนั้นไม่ตอบสนองเพราะว่าเขามองพระเยซูไม่ชัดเมื่อเขามองพระเยซูไม่ชัดเขากลัวครับแต่ขณะที่เปโตรนั้นได้มองเห็นพระเยซูพระองค์ทรงรู้ครับถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระเยซูพระเยซูตอบว่ามาเลยแสดงว่าเปโตรแน่ใจนะครับเปโตรก็กล้าที่จะเดินบนน้ำอยากจะให้พี่น้องรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยนะครับเห็นพระเยซูชัดชัดทุกวันเพื่อที่เราจะได้รู้ครับว่าพระองค์ปรารถนาสิ่งใดให้เราใช้ชีวิตของเราในการเข้าเฝ้าพระเจ้าตอนเช้าเพื่อที่จะรับคำสั่งจากพระองค์เพื่อที่จะเข้าใกล้ติดสนิทกับพระองค์เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งหลายนั้นแนบแน่นกับพระองค์และในตอนค่ำตอนกลางคืนเราจะต้องถวายรายงานและรับคำปรึกษาจากพระองค์เพื่อที่ในเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งในวันรุ่งขึ้นและวันต่อไปถัดไปนั้นเราจะมีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้าเราจะมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าในขณะเดียวกันเราจะประสบความสำเร็จในการรับใช้พระองค์ปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติมวลชนและประกาศข่าวประเสริฐขยายแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปอาเมน